السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، برادران اسلام، میں یہ کتاب میرے سامنے ہے، فضائل القرآن، فضائل القرآن جناب مولانا افتخار احمد قادی صاحب نے یہ تصنیف کی ہے، اور میرے بزرگ جناب سید اقبال نبی صاحب نے مجھے مستعار دی ہے کہ میں تھوڑا اس سے استفادہ کروں، اور میرا یہ خیال ہوا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا بانٹوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ کیا بات ہے. اس میں ہم تلاوت، آداب تلاوت قرآن کے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور انہوں نے، مصنف صاحب نے، افتخار احمد قادی صاحب مولانا نے 10 ظاہری اور 10 باطنی آداب بیان فرمائے ہیں. مجھ سے کچھ پڑھنے میں غلطی ہوئی پچھلی مرتبہ، تو میں وہ دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام غزالی علیہ رحمت نے بھی بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے، افتخار احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں دی ہے. تو اس کا متن میں پڑھتا ہوں دوبارہ، اس لیے کہ وہ لفظ لکھا ہوا تھا اس طرح کہ قاف جو ہے وہ تا نظر آتا تھا مجھے، تو میری بھی غلطی ہے تھوڑا. کتابت کرنے والے صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پھر ترجمے میں کچھ کر دیا ہے، تو بہرحال اس کو دوبارہ پڑھیں گے کہ ان اللہ عز و جل ترا نہیں بلکہ اللہم صلی اللہ سیدہ محمد قرأ قاف قلم سے قرأ ان اللہ عز و جل قرأ طہٰ و یاسین، یعنی طہٰ اور یاسین اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھی یا پڑھتے تھے، قبل ان یخلق الخلق یا قبل ان یخلق السماوات والارض بالف عام، فلما سمعت ملائکۃ القرآن قالت طوبی لامۃ ینزل علیہم ھذا وطوبی لاجواف تحمل ھذا وطوبی لالسنۃ تنطق بھذا. تو اس میں لفظ قرأ کا تھا، اس کا ترجمہ پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ بے شک اللہ عز و جل نے سورۃ طہٰ و یاسین آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ بہت روحانی بات ہے جو اہل تصوف آپ کو بتائیں گے، اور میں بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بس اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھتا تھا طہٰ اور یاسین. کیا پڑھتا تھا، مطلب کہ ثواب کے لیے تو نہیں پڑھتا تھا، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کو تو جنت کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی جنت کا خالق ہے، اس کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے، تو کیوں پڑھتا تھا. تو اس کے مفہوم بہت اونچا ہے، تو آپ پتہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ نہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق جب کیا تھا اس دنیا کو، تو طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اخترتک، میں نے تمہیں چنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا، تورات اس کے لیے چنی تھی، یعنی تخلیق سے پہلے. اور اسی طرح یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی تھی، یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا کہ اس کو ان کو قرآن بھیجیں گے، اور ان کا مفہوم اس طرح ہوگا، اور اس کے پھر معنی بہت اونچے ہیں جو ہماری اور آپ کی سمجھ سے بڑے ہیں. اس لیے پھر لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں انہوں نے کاتب صاحب نے اپنی ڈنڈی ماری ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 سال پہلے ظاہر فرمائی, ظاہر نہیں پڑھی, یعنی پڑھتے تھے, اب کیسے پڑھتے تھے وہ خود جانے, اللہ تعالیٰ جانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیسے پڑھی انہوں نے. بہرحال ہم اور آپ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا متن ہے اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل قرأ طه و یاسین قبل ان یخلق الخلق یا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمتي ينزل عليهم وطوبى لأجواف اجواف اجواف يعني جوف جوف يعني سینا یہ قلب جو ہے جس میں رہتا ہے تو اس کا پلورل اس کا جمع ہے اجواف تحمل هذا جو سینے یہ قرآن رکھیں گے وہ کتنی ہی عجیب امت ہوگی کتنی طوبہ خوشبخت قوم ہوگی کچھ امت ہوگی ہاں تو یہ مطلب اس کا اور اس کے بعد بلا وطوبہ علی اجواف ان تحمل حاضہ وطوبہ علی السنتن وہ زبانیں جن کی زبان جن کے منہ سے یہ ادا ہوگا کلام تو کلام پڑھنے والے کتنے ہی خوشبخت ہوں گے کتنے ہی اچھے ہوں گے مبارک ہوں گے تو اس طرح کا ترجمہ انشاءاللہ یہ ہے. دوسری بات جو مجھے تشریح کرنی تھی پچھلے والے معاملے میں وہ یہ تھا کہ اپنے مولانا افتخار احمد صاحب نے بہت ہی دریا کو کوزے میں بند کیا اور فرمایا کہ تلاوت کرنے والا قبلہ رو سر جھکائے ہوئے ادب و وقار کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر تلاوت کرے, مسجد میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے, بلا وضو بستر پر لیٹ کر حفظ سے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب ہے مگر کم. تو یہ اس میں بہت سی باتیں سبحان اللہ ہمارے بزرگ نے یہ بیان فرما دی ہیں. تو اب ہم جیسے کم فہم لوگ جو ہیں ان کو ایک دم یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کوزے کو جو ہے وہ دریا میں دوبارہ تبدیل کیا جائے کہ جیسے لوگ طبری نے قرآن کی ساری بیانات فرمائے تو پھر اپنے جلالین وغیرہ والوں نے ایک ایک لفظ میں ساری معنی بتا دیں یا ماوردی نے مختصر کر دیا تو پھر دوبارہ اس کو مختصر کو حاشیہ لگانے کی ضرورت پڑتی تو ساوی نے اپنا حاشیہ لکھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب علماء ہیں تو ان کی تو سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں نا, لیکن ہم لوگ جو ابھی شاگرد ہیں ابھی طالب العلم ہیں ابھی مرید ہیں ابھی سالک ہیں ابھی پھر گھوم رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کو ہر ایک لفظ کا الگ الگ الگ الگ کر کے معنی انشاءاللہ بتانے کی ضرورت ہے. تو میں اس پہ غور کیا میں نے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت ہزار باتیں ہیں نا اس میں جو الگ الگ کر کے بتانی پڑیں گی ورنہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس طرح سے میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا اس وقت کہ ایک تو یہ کہ قبلہ رو ہو کر ضروری ہے نا کہ قبلہ رو ہو دوسری طرف رخ نہیں کرے افضل ہے اور سر جھکائے ہوئے پڑھنا قرآن کا افضل ہے اور ادب اور وقار کی بات میں نے وہاں بھی تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کی پہلے بھی لیکن پھر دوبارہ وقار کے ساتھ جسے استاد کے سامنے بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر یہ زانو ادب زانو تلمیز کیا کر کے تہ تہ کر کے وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اب یہ الفاظ جو ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر کہنے لگے کہتے ہیں کہ بیٹھنے کے سامنے بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر تلاوت کرنے یہ تلاوت جو کرتے ہیں ایک تو قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں نماز میں وہ الگ بات اور جو تلاوت کرتے ہیں آپ قرآن شریف مصحف اٹھا کے ہاتھ میں وہ دوسری بات اور پھر ذکر کرتے ہیں تو یہ تیسری بات. تو اس میں کئی باتیں ہیں تو اس میں الگ الگ ان کو کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو مسجد میں نماز پڑھنا یا مسجد سے باہر نماز پڑھنا یعنی اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو آپ کچھ نمازیں آپ نفلی نمازیں آپ اپنی گھر میں بھی پڑھتے ہیں یا باہر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کون کون سے افضل ہیں کس سے افضل ہیں تو پھر بلا وضو وغیرہ کی بھی بات آتی ہے اور بستر پر لیٹ کر کے, تو اس میں یہ تشریح کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ایک جدول بنائیں. مثلاً آپ لوگ تو کمپیوٹر میں سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, تو ایک آپ جدول بنائیں جس میں لکھیں کہ ایک طرح کی مسجد میں, دوسری طرف لکھیں کہ مسجد سے باہر, یعنی تو مسجد کا ثواب جو ہے افضل ہے مسجد سے باہر, پہلی تو بات یہ. پھر یہ کہ نماز میں یا نماز سے باہر, تو جو بھی آپ پڑھیں گے نماز میں وہ افضل ہے اچھا ہے نماز سے باہر سے, تو دوسرا یہ. پھر تیسری بات یہ لکھیں گے کہ باوضو, تو باوضو جو نماز ہوگی وہ تو باوضو ہی ہوگی, مصحف جب آپ اٹھائیں گے تو باوضو ہی ہوگا, بغیر وضو کے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں, نہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں, اور نہ آپ مصحف اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملے مطلب کہ الگ الگ کر کے لوگوں کو سمجھانے پڑیں گے کہ باوضو. اور پھر بے وضو آپ نماز سے باہر پڑھیں گے ظاہر ہے, اور اگر گھر بھی پڑھو یا مسجد میں پڑھو جیسے بھی, تو بغیر اگر وضو نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو قرآن لیکن مصحف نہیں اٹھا سکتے. اس میں یہ بھی آپ کریں گے کہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن, بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی. اس طرح یہ سارے جب مراحل آپ رکھیں گے ایک دوسرے سے, تو میرا خیال ہے کہ 20 کے قریب چیزیں ہو جائیں گی, جس میں ایک مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد سے باہر, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ظاہر ہے افضل ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے, اور ظاہر ہے کہ نماز سب جو ہے وہ باوضو ہوگی, بے وضو نہیں ہو سکتی ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ. اور دوسرا جب آپ بیٹھ رہے ہیں ہاں, پھر دوسرا قرآن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مصحف نہیں اٹھا سکتے. اب یہ کہنے کی ضرورت اس لیے مجھے پڑ رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے جب لوگ آتے ہیں, مثلا ہم برونائی میں ملیشیا میں دیکھتے ہیں لوگ جب پہلی مرتبہ انہوں نے یہ تراویح اکٹھی پڑھنا شروع کی تو وہ لوگ مصحف سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب وہاں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مصحف اٹھا دیے رکھے سامنے اور بڑا تخت بنایا اس پہ رکھے اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے پڑھ رہے ہیں. تو کوئی پھر بزرگ ان کے آئے ہوں گے, انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح مصحف نہیں رکھو سامنے, آپ صرف سنو جو حافظ پڑھ رہا ہے اس کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصتو واسمعوا, چپ ہو جاؤ اور سنو, ایسا نہیں کتاب کھول کے آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ وہ پڑھتا ہے آپ سنو, بس یہ ہے. تو ہمارے ہاں جو عرب ممالک کے لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں لوگ, تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں ہم سے زیادہ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ آتا ہے اور ہم دوسرے کی بات کی سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو تراویح کرنے والے اکثر جو یہ عرب لوگ ہیں عراق سے پتہ نہیں کہاں سے مصر سے کہاں سے, وہ اپنی چھوٹی سی کتاب یا اپنا کمپیوٹر کھول کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں نا تراویح کے وقت, وہ آپ سن رہے ہو اس کو حافظ کو اور یہ پیچھے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس اپنی کتاب میں یا قرآن شریف میں, مصحف چھوٹی سی ہوتی ہے, یا اپنا کمپیوٹر کھولے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لا حول ولا, میں کبھی کہتا ہوں تو پھر مجھے پیٹنے کا ڈر لگتا ہے, اس لیے لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو نا, تو یہ بڑا زمانہ خطرناک آ گیا ہے. اس لیے کہ ایسی باتیں کہ ہمیں حکم ہے بھائی تم جب قرآن شریف کوئی پڑھ رہا ہے آپ انصتو, آپ چپ ہو جاؤ, واسمعوا اور سنو. ایسا کیا ہے کہ کتاب کھول کے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, وہ دوسرے حفاظ ہیں بیٹھے ہوئے, آپ وہی خود ہی ان کو کریکٹ کریں گے, اگر ان کو لقمہ دیں گے جسے ہم کہتے ہیں, اگر وہ غلطی کی انہوں نے کہیں اور طرف چلے گئے لفظ تو وہ لقمہ دیں گے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو آپ صرف سنو. آپ کیا ہے کو کتاب کھول کے اور کمپیوٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, تو یہ مطلب نماز میں آپ مصحف نہیں اٹھا سکتے ہو, یہ بہت ضروری ہے, سمجھ میں آنی چاہیے بات. نماز سے باہر آپ مصحف اٹھا سکتے ہو, آپ کمپیوٹر بھی کھول سکتے ہو, آپ جو بھی نماز سے باہر ہو آپ بیٹھ سکتے ہو, آپ کھڑے ہو سکتے ہو, آپ جا سکتے ہو, چل پھر تک سکتے ہو, آپ لیٹ بھی سکتے ہو اگر چاہو. اور پھر یہ ہے کہ جب مصحف اٹھاؤ تو وضو ہونا ضروری ہے, جب مصحف وضو نہیں ہے آپ کو تو آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں لیکن آپ مصحف نہیں اٹھا سکتے. تو اس طرح مطلب کہ سارے چیزیں ہیں نماز سے باہر مسجد میں یا گھر میں, بغیر مصحف کے باوضو نماز پڑھنا یا بغیر وضو پڑھنا تو ایک چیز دوسرے سے زیادہ افضل ہے. تو یہ ہمارے محترم افتخار صاحب نے بہت ہی اچھا مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے, لیکن یہ کہ ہم لوگ جو کم فہم ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو واضح کر دیا جائے. تو یہ آپ اگر جدول بنائیں گے, ٹیبل جس کو کہتے ہیں, کہ تقریباً یہ 20 کے قریب مختلف مقامات یا مرحلے یا منزلیں آئیں گی اور ایک دوسرے سے دوسری افضل ہے. یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ وضو کا ہونا زیادہ افضل ہے بغیر وضو کے, مسجد میں زیادہ افضل ہے کھڑے ہو کے نماز میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہوں گی, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب میں آگے پڑھوں گا, یہاں سے پچھلی مرتبہ چھوڑا تھا. تو یہ 10 ظاہری باتیں ہو رہی تھیں, آداب, 10 آداب ظاہری تھے. تلاوت پہلے, یہ دوسرا نمونہ تیسرا نمبر پہ تھا کہ تلاوت کس مقدار میں کرنی چاہیے. یعنی تو اس میں مجھے زیادہ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی کافی ہے. اس لیے کہ انہوں نے بڑی تشریح سے بتا دیا ہے کہ صحابہ اکرام اور اسلاف عظام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ اس میں مختلف رہا ہے. بعض حضرات رات دن میں ایک ختم تلاوت کرتے تھے, بعض دو ختم کرتے تھے رات کے اندر, اور یا بعض تین, یعنی رات اور دن میں. تو مطلب ہے کہ یہ ممکنات میں ہے اور کر سکتے ہیں, اگر آپ کی طاقت ہے شکت ہے آپ کو تو آپ کریں. بعض تین ختم تک تلاوت کرتے تھے اور بعض ایک ماہ میں ایک ختم کرتے تھے, لیکن عام لوگوں کے لیے تین دن سے کم میں ختم کرنا خلاف اولا ہے. یعنی اچھا نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی سے کرو. تو تین دن کا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث, جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے اس کو سمجھا نہیں. لم یفقہ, اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں, جس نے من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث, تین دن کے سے کم میں جس نے پڑھا تو اس نے جیسے کہ سمجھا ہی نہیں. تو سمجھنا ضروری ہے, تو کم از کم تین دن لے لینا چاہیے. لیکن اگر آپ قرآن کے عاشق ہیں, آپ ایک رات میں ختم کرتے ہیں تو آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. مجھے مارنا مت بھیا. اس حدیث کا محمل یہی ہے کہ عام طور پر ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تین دن سے کم میں پڑھنے والا قرآن سمجھ نہ سکے گا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا گویا اس میں عام حال کی خبر دی گئی ہے. لیکن اگر کوئی تین دن سے کم میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ بلا شبہ تلاوت قرآن کا ثواب پائے گا, جیسا کہ مروی ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم یعنی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر رات ایک ختم قرآن مجید پڑھتے تھے. تو اس طرح بہت سے اصحاب اور دوسرے فقہا اور زہاد سے یہ مطلب کہ آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے اس طرح. بعض حضرات 10 دن میں ختم کرتے تھے اور بعض 7 دن میں ختم کرتے تھے. اکثر صحابہ اور اسلاف کا اسی پر عمل رہا ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عبداللہ بن عمر ہے یا عمر ہے, وہ بھی لگا ہوا ہے, عبداللہ بن عمر اگر ہیں تو حضرت عمر بن خطاب کے ہیں فرزند, اور اگر عبداللہ بن عمر ہے وا کے ساتھ تو وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں, تو وہ بھی عبداللہ تھے. تو اعلیٰ عنہ سے فرمایا اقرأہ فی سبع ولا تزد علی ذلک, 7 دن میں قرآن پورا کرو, تم قرآن 7 دن میں پڑھو, اس سے زیادہ نہ کرنا. یعنی اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش مت کرو. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت ہر جمعے کو قرآن ختم کرتی تھی. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود, اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں. یہ سارے ایک جمعہ کو ختم کرتے تھے ایک ہفتے میں. علامہ نووی جو نے ذکر کیا ہے کہ سید جلیل بن کاتب صوفی دن میں 4 ختم اور رات میں بھی چار ختم فرماتے تھے. اب یہ مطلب کہ امکانات میں ممکنات میں تو ہے, لیکن مطلب کہ اس طرح جلدی کی ضرورت تو زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں. علامہ عینی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود 6 دن میں اور حضرت القمہ 5 دن میں ختم کرتے تھے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گروہ پورا قرآن ایک رات میں یا ایک رکعت میں ختم کرتا تھا. علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت نے بھی فرمایا, لکھا ہے کہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا, یعنی بہت سے ہوتے تھے کہ اتنے کہ اگر میں لکھوں تو شمار نہیں کر سکوں. اس طرح علامہ عینی مزید لکھتے ہیں کہ سلیم ایک شب میں, یہ سلیم ہے یا سلیم ہے, ایک شب میں 3 ختم کرتے تھے, اور ابو عبید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور صاحب توضیح نے فرمایا ہے کہ شب و روز کے زیادہ سے زیادہ 8 ختم کی ہم کو اطلاع مل سکی ہے. شب و روز میں یعنی 24 گھنٹے میں کسی نے, یعنی کوئی ایسا آدمی بھی نکلا ہے کہ اس نے 8 مرتبہ ختم کیا ہے قرآن شریف کو, یہ انہوں نے لکھا ہے. علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مختار مذہب, یعنی جو اختیار کیا جائے اور جو پسندیدہ مذہب ہے وہ یہ ہے, پسندیدہ مذہب مختار مذہب یہ ہے کہ مقدار تلاوت جیسے لوگ ہوں انہی کے لحاظ سے ہوگی. یہ اچھی بات ہے کہ مطلب کتنا پڑھا جائے اور کیا مقصد ہے پڑھنے کا, انہی کے لحاظ سے ہوگی. جو شخص گہری نظر سے تلاوت کرتا ہے جسے قرآن کی باریکیاں اور معارف کھلتے ہیں, ایسے شخص کو اتنی ہی تلاوت کرنی چاہیے کہ جسے وہ پڑھ رہا ہے اور اسے خوب سمجھ سکے, اور جو تعلیم یا مسلمانوں کے اہم مسائل اور مقدمات کے فیصلوں میں مصروف ہوتے ہوں تو اتنی ہی تلاوت کرے کہ ان مسائل اور مقدمات میں کوئی خلل واقع نہ ہو, اور جو اس طرح کے لوگ نہ ہوں ان کو جتنا ممکن ہو تلاوت کریں. ہاں ادب جانے یا اوب لکھا ہے کیا, اوب جانے اور جلد بازی کی تلاوت کی حد میں وہ داخل نہ ہو. ہاں یہ ہاں پتہ نہیں اوب کا کیا مطلب ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر جلد بازی کی تلاوت کی حد میں نہ جائے, یعنی ایسا جلدی خامخواہ نہیں پڑھیں کہ کچھ حرف بھی سمجھ میں نہ آئے. ان سب کا حاصل یہ نکلا, فرماتے ہیں ہمارے افتخار صاحب, افتخار احمد قاضی صاحب, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے, فرماتے ہیں کہ ان کا حاصل, ان سب باتوں کا حاصل یہ نکلا کہ بغیر تکان و اکتاہٹ کے, یعنی بغیر, ایسا نہیں کہ تھک بھی جائیں لیکن پھر بھی پڑھ رہے ہوں, سو رہے ہوں پھر بھی پڑھ رہے ہوں, نیند آ رہی ہے پھر بھی پڑھ رہے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تکان اور بغیر اکتاہٹ کے حضور قلب کے ساتھ, یعنی قلب بھی سمجھ رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, ایسا نہیں ہو کہ آپ معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہو, ختم کر دیا لیکن پتہ نہیں کیا میں نے پڑھا, تو یہ بھی ہوتی ہے کیفیت. تو بغیر تھکان کے اور بغیر اکتاہٹ کے اور حضور قلبی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کم سے کم جتنا بھی قرآن مجید پڑھا جائے وہ بہرحال باعث ثواب ہے. ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا, ثواب تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے, کوئی غنی ہے وہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ کوئی بخیل تو نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد, اور آپ اور ہماری طرح نہیں ہے کہ بولا آپ کا یہ امتحان کچا ہے اور پکا ہے اور میں آپ کی مارکیں اتنی کاٹ دیتا ہوں اور اتنا آپ کو کم دیتا ہوں اور یہ آپ کا کھانا بند کر دیتا ہوں اور آپ اس میں گھس جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, ایسا اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت غنی ہے, مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, قبول کر لے بس یہ ہے. تو یہ بہرحال باعث ثواب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب افتخار صاحب قادری مولانا صاحب کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا جو قرآن سمجھ کر پڑھے اسے بھی ثواب ملے گا اور جو بے سمجھے پڑھے اسے بھی ثواب ملے گا. یہ ثواب کی تو نہیں ہے, لیکن سمجھے تو اس کی رفعت ہے, وہ اب بڑھے گا تک, یعنی پروگرس کرے گا روحانی طرح سے, اگر نہیں سمجھے گا تو اس کی روحانی پروگرس نہیں ہوگی, ثواب تو اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ثواب کیوں روکے گا آپ کا, ثواب ملے گا. اب یہ حصوں میں بانٹ کر تلاوت کرنے کی بات اسی فرمائی ہے انہوں نے, جو بہت ہی اچھی ہے کہ کس طرح کیسے پڑھا جائے. تو ہمارے علماء نے پہلے جو ہے وہ 30 سپاروں میں بانٹا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں تھا, یہ بعد میں علماء نے بیٹھ کے. تو یہ آپ بات ایک سمجھیں کہ اتنی اشاق تھے قرآن کے کہ انہوں نے تمام الفاظ کو گنا ہے اور تمام حروف کو گنا ہے, اور ان کے حروف اور الفاظ کے وساطت سے انہوں نے تقسیم کیا ہے 30 جزوں میں, 30 سپارے آپ جس کو بولتے ہیں, سی پارا, سی معنی فارسی میں, سی معنی 30 اور پارا معنی حصے جز, تو سی پارا یعنی سپارہ جو ہم لوگ بولتے ہیں سی پارا, تو سی پارا معنی 30 سپارے, 30 جز, 30 جز, ہاں 30 جز. تو وہ گنتی کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فلاں لفظ پہ آ کے آگے بات